En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Man bliver altid glad, når man lytter til Aerosmith, ikke? Og i særdeleshed den her sang, Walking the Dog, Mads. Ja. Men hvorfor skal vi have den? Ved du hvad? Jeg har sådan en liste over sange, som jeg virkelig godt kan lide. Ja. Som jeg har skrevet ned derhjemme, som jeg på et eller andet tidspunkt skal bruge i kampagnesporet, hvis der er en god grund til det. Yes. Der har aldrig vist sig en god grund til at spille et af mine absolut yndlingsnummer, Walking the Dog med Aerosmith, som egentlig er skrevet af nogle andre, eller af en anden. Men nu her, hvor jeg er sikker på, at der kommer en ny regering lige om lidt, og Socialdemokratiet vil gøre, hvad de kan for at lukke Radio 4-7 på den korte radiovis osv., så bliver jeg nødt til at få fyret nummeret af, selvom der ikke er nogen som helst grund. Walking the Dog, jeg sad en gang, og det kan godt være, at det her, jeg siger nu, ikke har nogen som helst gang på jord. Det kan godt være, at jeg er blevet... Det kan godt være, at jeg er blevet bildt noget på ærmet. Det er muligt. Så det næste, der kommer nu, det er fuldstændig for egen regning, og jeg vil ikke holde sig op på det. Men jeg sad en gang sammen med en ven, der hedder David. Og så spurgte jeg ham, fordi vi sad og hørte Aerosmith, som jeg hører ofte. Og så spurgte jeg ham, Walking the Dog, det må være slang for noget. Ja. Og så sagde han, ja, det er det også. Det er slang for at masturbere. Okay. Og så sagde jeg, hvordan i verden kan det være det? Og så sagde han, jo, det er sådan noget med, at du ved, at hvis du mister din kæreste, så vil en af dine venner sige, nå, så skal du i gang med Walking the Dog igen, eller sådan et eller andet, ikke? Sådan, og det har der aldrig været en god grund til at indlede kampagnesporet med. Det er jo sjovt, du siger det, fordi normalt har jeg jo altid, når det den danske udtryk er, jeg skal lige ud og gå en tur med hunden, så betyder det jo, at du skal på værtshus. Det er sådan en undskyldning for at sige, at man skal på værtshus. Jeg håber, min forklaring er den rigtige. Jamen, det håber jeg også, men jeg kan jo ikke vide det nu. Og nu tænker jeg altid, når nogen har sagt det til mig, at de i virkeligheden har ment noget andet. Det er mig, der har misforstået og troet, det var sådan. Det kan være, at David bare har bildt mig noget på øjet. Det er en anden David. Han bare har bildt mig noget på ærmet. Men jeg har, og derfor har jeg sådan skrevet det op på en liste med mange numre på derhjemme. Som vi skal have på et tidspunkt. Hvor der står Walking Dog Aerosmith, og så har jeg skrevet blank, fordi jeg skriver altid i parentes, hvad nummer sådan kan bruges til noget, der handler noget om. Og i den parentes står der onani. og det er på det niveau, vi er, David. Godt. Vi skal lige sige med det samme her, at... Har vi ikke været mere onani i udsendelsen? Det ved der ikke, nej. Og ellers så må man jo klage til myndighederne, hvis man synes, det er gået for vidt. Ja. Tankpolitiet kræver slukket, ikke? I mellemtiden skal jeg lige skynde mig at sige, at vi optager for en gang skyld før udsendelsen egentlig skal sendes om søndag, at vi optager fredag. Det siger jeg bare, fordi vi jo er i en højspændt international situation med mulig eskalering af konflikten mellem Iran og USA. Den vender vi tilbage lidt senere. Jeg siger bare til jer, hvis I nu har opdaget det, den går helt galt lørdag søndag. Hvis verden er i brand på søndag, og vi står her og taler om Walking the Dog, så ved I hvorfor. Så ved I hvorfor. Så nu ved I det. Og så skal vi lige starte et helt andet sted, Mads. Fordi jeg ser en helt fantastisk historie, som New York Times har brugt lang tid på, nemlig at spørge alle de umådelig mange demokratiske kandidater til præsidenten om forskellige ting. De har stillet de samme spørgsmål til dem alle sammen. Et af spørgsmålene, det er, hvad er dit favorit, sådan en lille snack, du spiser, hvis du får lyst til sådan lige at få lidt comfort, fordi du sådan dit humør, det skal lige opleves. Du skal have en snack, ikke? Du skal have en snack. Hvad er så dit favorit snack? Og vi ved ikke, hvad Joe Bidens favorit snack er, fordi det spørgsmål ville han ikke svare på. Men vi ved, hvad en hel række andre er. Måske havde han glemt det, efter han bestillede det. Ja, det kan være, ja. Du, altså, jeg var ude med James Carville den anden dag. Ja. Og spise middag. Ja. Og høre ham holde et foredrag med udbredet Louisiana-accent. Så jeg fik ikke færdigt det hele. Da jeg sidder bagefter og snakker med ham, men også til foredraget, så siger han, han bliver selvfølgelig spurgt 3.000 gange af publikum og moderater til det foredrag, hvem vinder det næste præsidentvalg. Ja. Hvilket, altså jeg er ked af at sige det, jeg bliver også stillet det ofte, når jeg udholder foredrag. Det gør du også, David, tror jeg. Det kan man aldrig svare på. Nej. Og, det er, og man tænker altid, at man skal svare på det. Joe Biden var der selvfølgelig mange, der havde som favorit. Mm-hmm. Andre sagde, bliver det Bernie Sanders, og hvad med Elizabeth Warren, og alt muligt. Eller vinder Trump igen. Altså alle ville bare vide, hvad sker der? Og så siger James Carville noget, jeg synes var interessant. Fordi sådan har jeg aldrig tænkt på at svare på spørgsmål. Han siger, jeg ved ikke, hvem der vinder. Jeg kan svare på, hvem det ikke bliver. Ja. Og så nævnte han tre navne. Ja. Han sagde, det bliver ikke Donald Trump. Ja. Det bliver ikke Bernie Sanders. Det bliver ikke Joe Biden. Nej. Og så var det næste spørgsmål jo, hvorfor bliver det ikke nogen af dem? Og så sagde han, på grund af deres høje alder, den eneste organisation i verden, man beder 80-årige om at køre, det er pavestaten. Ja. Alle andre steder, hvis man vil have fornyelse, så vælger man nogle andre. Ja. Og de er alle sammen for gamle, sagde han. Ja, det er interessant at se, om det også ender sådan, fordi han var jo allerede lidt halvgammel, Donald Trump, da han vandt valget i 2016. Måske kan han blive pave. Ja. Jeg tvivler. Men jeg tror også, jeg tror heller ikke, det var Biden og Rolig. Alle tidligere paver har været kardinaler først, eller sådan noget, biskopper først, ikke? Nå, nu skal du høre det der comfort food. Så skal du se her. Hvad tror du? Nu ser vi tager bare nogle gæt her. Hvad tror du, at Cory Bookers livret, det er, hvis han lige skal have en snack på et tidspunkt? Jeg vil tro, at han er sådan en, der godt kan lide at være lidt maskulin i det, så han vil forkert, sikkert tage forkert, sådan noget... Forkert kan allerede nu sige. Er det rigtigt? Du er virkelig på den forkerte retning der. Ved du hvad, Cory Booker, han tager, hvis han lige sådan sidder og skal se en fodboldkamp eller hygge sig lidt lignende? Udskårne grøntsager. Ej, det er jo helt, det er jo simpelthen... Ja, men det siger han. Han bliver aldrig præsident heller. Det bliver ikke Biden, det bliver ikke... Og så er der Amy... Bernie Sanders, og det bliver ikke Trump, og det bliver heller ikke Cory Booker, kan så vi afsløre. Så har vi Amy Klobuchar. Ja. Hun tager en bagt kartoffel. En bagt kartoffel? En bagt kartoffel, ja. Det er jo ikke noget, man tager som snack. Nej, det synes jeg også, du skal også til at lave den, men det gør hun. Den, der tager beef jerky, har min stemme. Det var interessant, for det er det, der en, der gør. Det er ham, hvis navn vi har svært ved at sige. Botgeek. Botgeeken? Ja, ja, han har beef jerky. Botte-judge. Og så har du Tulsa Gabbard. Som også har beef jerky? Nej, men, okay. Men hun kan godt lide cupcakes, men ikke bare cupcakes. Hun er veganer, så hun har vegan cupcakes. Ja, det er også et skråplan. Ja. Elizabeth Warren, hun foretrækker chips og guacamole, hvilket jeg mener er OK svar. Ja, det er et godt svar. Men så har vi Kamala Harris, som jeg er lidt fascineret af, fordi hun har simpelthen pomfritter. Pomfritter, ja. Hun tager simpelthen... Det er et radikalt politisk ukorrekt svar. Yes, men ikke bare det, fordi nu har hendes nabo så op på Facebook, undskyld Twitter, lagt et billede af pomfritter, som hun selv laver hjemme. Den gode Kamala Harris. Hun laver dem double fried. Først så skærer hun dem altså selv kartoflerne ud, så laver hun dem double fried. Første omgang i peanutolie, anden omgang i andet fedt. Og så er der rosmarin og salvie fra deres egen urtehave. Og de sidste to ting, det er jo bare noget pjat, for sådan ligesom at nå ud til det grønne segment i partiet. Det er rigtigt. Men løbet er kørt, når du står og laver dine pomfritter, over åben ild i hjemmet, så bliver du aldrig valgt for demokraterne, tror jeg. De er et andet sted. De er et andet sted. Men det var det. Og vi kan altså ikke få at vide, hvad Joe Biden har som livret, og vi kan heller ikke få at vide, hvad Bernie Sanders... Det er noget, der er nemt og tyk til dem begge to. Det tror jeg også. Og så er der den her meningsmåling, apropos, hvad du lige sagde, hvem vinder eller ikke vinder. Quinnipiac. Ja. Også et dumt navn. Yes. De har lavet en meningsmåling her, som alle demokrater blev meget, meget glade for, fordi her står, vi skal huske på, vi i juni måned, der er lidt tid til valg, vi i juni måned, året inden valget, skal vi lige huske på, ikke? Men nevertheless, Joe Biden 50% over for Trump 41, Bernie Sanders 48% over for Trumps 42, Warren 47% over for Trumps 43, og sådan fortsætter det, der er ingen af de her forskellige demokrater, der ville tabe til Donald Trump, hvis der var valg i dag, og det er der jo ikke. Men det er der ikke. Det er der ikke, nej. Og hvis vi går tilbage i tiden på det her tidspunkt, der stod Herbert Walker Bush til at tvære sin demokratiske modkandidat ud. Mondale førte klart over Reagan på samme tidspunkt tidligere. Ja. Det her tidspunkt er et usikkert tidspunkt at tale om, hvem der vil vinde valget, der kommer. Vi har faktisk flere tal. Vi har juni måned 2011, altså året før Obamas genvalg, der vil en hvilken som helst republikaner slå Obama med 5% point, og faktisk også i juni 1995, Rob Dole, som de fleste sikkert har glemt, den republikanske kandidat, der endte med at stille op mod Clinton året efter at tabe temmelig klart, han førte også med 48% over for 44%. Så det siger os noget om, vi skal virkelig tage det der undersøgelse med et græns salt. Men ikke desto mindre var demokraterne i ekstase over de der målinger, der viste, at dem alle sammen kunne slå. Noget skal man glæde sig ved. Ja. Så det er sådan, det ser ud. Hvad var der dog er fantastisk at tale om i den sidste uge, Mads? Jeg synes jo, det var ret fantastisk, at Donald Trump han overrumplede os alle sammen og meddelte, at han agter at søge genvalg som USA's præsident. Og med noget af en tale. Med noget af en tale. Hvor jeg ikke kunne høre, om det var noget, de bare havde klippet sammen fra 2016, eller om det rent faktisk var møntet på den kommende valgkamp. En time og 38... Om Hillary Clintons e-mails. Ja, men også en time og 38 minutter. Vi har lige noget af den her, så lad os lige høre, hvad hedder han, den gode præsident Trump, fra et af hans favoritsteder at være i Orlando, Florida, hvor han var nede og holdt den her kæmpe tale med stuende, fyldt, kæmpestor idrætshal. Lad os høre præsident Trump her. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Very historic, because exactly 4 years ago this week I announced my campaign for President of the United States. And it turned out to be more than just a political campaign. It turned out to be a great political movement because of you. A great movement. 2016 was not merely another four-year election. This was a defining moment in American history. Ask them right there. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. We took on a political machine that tried to take away your voice and your vote. They tried to take away your dignity and your destiny. But we will never let them do that, will we? Many times I said we would drain the swamp, and that's exactly what we're doing right now. We're draining the swamp. And that's why the swamp is fighting back so viciously and violently. Ja, det er jo Trump for fuld udblæsning her. Angreb på fake media og et gentagent angreb på the swamp, altså sumpen, det vil sige alle de mennesker, der er en del af den amerikanske elite og bor i omkring Washington D.C. De kæmper tilbage, siger han, så man de vil aldrig få en chance over for den bevægelse, fordi det er ikke bare Trump, der vandt præsidentvalget i 2016. det er hele den bevægelse, der er kommet omkring ham. Og Mads, lige efterfølgende, så skrev han også en tweet. Han skrev her, hvis ikke der havde været The Witch Hunt, heksejagten, mod mig i 3 år, og hvis ikke fake news media og deres kriminelle partnere, demokraterne, de ville have blivet ved med at sige, at der var noget galt med mig og hjulpet russerne, så ville jeg have været way up in the polls. Faktisk, så ville jeg have været mindst 20% point foran på nuværende tidspunkt. Ja, og, det er altså aldrig nogen, der nogensinde har været. Men, siger han så, I'm winning anyways. Ja. Siger han her, ikke? Ja. Han er i god form. Ja. Han har jo også en fordel, at han har ikke rigtig besluttet sig for at ændre noget fra sidst. Nej. Han har ikke sådan genopfundet sig selv. Nej. Det vil være synd at sige. Ja. Det er stadigvæk noget med Hillary Clintons e-mail, hvis man går hjem og hører hele talen. Vi skal lige høre noget med Hillary, som vi skal huske på. Indtil videre i hvert fald ikke har kandideret til valget. Så vidt jeg ved, stiller hun simpelthen overhovedet ikke op. Nej, men vi kan ikke afvise det. Nej, men lad os høre. Trump tror det jo, tydeligvis. Trump kan i hvert fald godt lide at have hende som modstander. Her er lidt mere fra Trumps tale. For the last 2.5 years, we have been under siege. And with the Mueller report, we won. And now they want a do-over. They want a do-over. Let's do it again. Didn't work out too well. Let's do it again. They want a do-over. No president should ever have to go through this again. It is so bad for our great country. A hoax. We went through the greatest witch hunt in political history. The only collusion was committed by the Democrats, the fake news media and their operatives, and the people who funded the phony dossier, crooked Hillary Clinton and the DNC. It was all an illegal attempt to overturn the results of the election, spy on our campaign, which is what they did, and subvert our democracy. Remember, the insurance policy, just in case Hillary Clinton lost. Remember the insurance policy. Ja, Mads, her fortsætter han, som du lige antydede, før han starter med at sige, at vi, altså jeg, har været under angreb lige siden jeg blev valgt. Den store Mueller rapport, den rensede mig jo fuldstændig, og derfor så er demokraterne, som ikke bare er demokrater, de er radicals, de er fuld af had, de er korrupte, de vil bare have en do-over, altså gør det en gang mere, og i spidsen for alt dette står crooked Hillary Clinton. Og så hører vi publikum gentagne gange her råbe lock, hør op, som var et af, hvad skal man sige, hovedet, de ting, man råbte ved valgkampen tilbage i 2016, og som man bliver ved med. Så det er jo interessant, han gentager den her historie om sig selv som en forfulgt uskyldighed, og så siger han jo til sidst også, dem, der virkelig er skyldige, det er demokraterne. Fordi de lavede jo spionage mod min kampagne, de var ude på at undertrykke demokratiet og alle de her ting og sager. Så han er den forfulgte uskyldighed, der stadigvæk er op imod magten. Ja. Det er gentagelsen, ikke? Og hans egne kan tydeligvis lide det. Ja. Ikke bare de, der er i lokalet. Nej. Det, der er lidt usædvanligt, er, at Trump er, og det skal man huske, den mest republikanske præsident blandt republikanere, de nogensinde har haft. Han er mere populær blandt republikanere, end Reagan var. Ja. Og Reagan ved jo godt, var en halvgud, der var steget ned for at være blandt os i en periode, ikke? Og så tog han så tilbage til den Olymp, han tydeligvis kom fra. Og alligevel er Trump mere populær end ham. Ja. Det er det, der gør mig fuld af forundring nogle gange. Ja. Hvad er det, der gør, at han stadigvæk er så populær hos dem, og skal vi jo lige altid huske på, præcis lige så upopulær over hos de andre. Han er virkelig det, man kalder en divider på amerikansk. Ja. Altså for nu at sige det, dem har der været mange af, men vi har ikke haft nogen i nyere tid. Der er rigtig mange, der ikke kan lide ham. Ja. Der er rigtig mange, der er helt vilde med ham. Ja. Og ikke kunne lide ham, det er ikke bare ikke kan lide ham, nej, det er faktisk at foragte ham. Ja. Så du har foragt og kærlighed. Ja. Det er den bane, han spiller han, på. Han har gjort noget ved amerikansk politik, som man ikke har set tidligere, vil jeg påstå. Og nu nævnte jeg jo James Carville før, mm-hmm. og det ville være synd, om sådan har været til fordrag med ham og ude at spise mm-hmm. med den mand, der var hovedarkitekten bag Clintons valgsejr helt tilbage mm-hmm. i Clintons første valgkamp, mod, da han jo ret overraskende slår mm-hmm. George Herbert Walker Bush tilbage i 92. Det der er en af Carvilles pointer er, at det republikanske parti er blevet så forandret af Trump, at efter Trump kommer Trump mm-hmm. igen. Mm-hmm. At de er for altid blevet til det andet parti. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvordan Carville kan sige, at de for altid er blevet det, mm-hmm. fordi de har været et andet parti engang og så videre. De kan sikkert også blive det igen. Men det, jeg tror, at hans pointe er, at Trumpismen mm-hmm. Er så dyb hos republikanerne, at næste gang, hvor man skal finde en kandidat efter Trump, så vil der stille nogen op, der på en eller anden måde forsøger at gentage det, Trump mm. står for. Og det er også interessant, fordi her i The New Yorker, ikke nogen venskabeligt tidsskrift over for Donald Trump, der gør de opmærksom på, hvad vi jo alle sammen husker, bare lige to ting, som er væsentlige. Han vandt ikke valget i 2016, når det handlede om antal stemmer. Han taber det faktisk. Det skal man heller ikke. Det skal man heller ikke, men det minder man om. Og så minder man om, at det han jo kunne dengang, det var, at han kunne i særdeleshed appellere til den hvide mand uden en universitetsuddannelse. Der fik han omkring, ifølge Exit Polls, fik han 66% af dem, mens kun 29% af dem stemte på Hillary Clinton. Og det var den primære årsag til, at han vandt i særdeleshed de der tre delstater ude i Midtvesten, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Og, Pennsylvania. Og der siger de så, at målingerne lige nu viser, at dem har han slet ikke fat i på nuværende tidspunkt i samme omfang. Han har stadigvæk flertal af dem, men han er ikke oppe på den der 2-1 fordel, som han havde i valgkampen i 2016. Så hans vej til at genvinde magten, det er at beholde dem. Det er en helt vildt afgørende pointe, og det er måske derfor, han gentager valgkampen fra 16, hvor han lykkes så utroligt godt med at få fat i dem. I hvert fald, det mange vurderer, at den eneste vej, Donald Trump kan finde tilbage til Det Hvide Hus. Det er jo så også en vej, der kan betyde, at sidst, hvor han tager med 3 millioner stemmer i popular vote, der kan jo godt blive højere den her gang. Man kan godt ende i en situation, hvor Donald Trump har tabt med... hvis Californien fortsætter med at udvikle sig, som den gør, og de andre stater, som demokraterne plejer at vinde, at der kan differencen gøre, at han kan sagtens tabe mm-hmm. endnu større popular vote, og stadigvæk fortsætte som præsident. Også selvom James Carville ikke tror på det. Lad os lige tage et sidste klip med Trump, hvor han altså til sidst kommer ind på, hvad han skal gøre med sit slogan i den næste valgkamp. Can you imagine if I got a subpoena? Think of this. If I got a subpoena for emails, if I deleted one email like a love note to Melania, it's the electric chair for Trump. What do we use as our theme, as our statement? So I'm going to ask you to vote on it. I'm going to go make America great again, then keep America great. Let me just hear by your cheers what you like. So, in all fairness... Make America great, the greatest of all time. I really believe that. The greatest of all time. How do you give up the greatest of all time with a new theme? Because you know what's going to happen? If I do it with the new theme, I give up the greatest of all time. And if I lose, people are going to say, what a mistake that was. But we're not going to lose, so it's not going to matter. We're not going to lose. Right? We're not going to lose. Are you ready? First we do make America great again, then we do keep America great. Let me hear it. Ready? Make America great again. Not bad. Not bad. If I would have said that 3 years ago, it wouldn't be a contest, right? You ready? Keep America great. Det er jo meget nemmere, Mads, når man har så mange mennesker foran sig. Hvad blev resultatet? Jeg synes ikke, der er en klar afgørelse her, fordi de jublede jo af både Make America Great Again og af Keep America Great. Der var jubel, altså der var jubel fra tilhørerne. Ender vi med, det bliver keep making America great again? eller Reagans gamle slogan, let's make America great again. Eller let's keep America great. Ja. Det var fandme et godt slogan. Det må man jo stadigvæk sige. Det er det. Suverænt godt slogan. Og det var altid sjovt at huske på, hvad Hillary Clintons slogan var. ja. Fordi hun havde jo flere. Ja, hvad er det? Together? Der var together, og der var stronger together. Stronger together, og I'm with her. Og der var faktisk også et par stykker andre, som jeg nu lykkeligt har glemt. Hun ramte den ikke lige i røven, når man så det gjorde hun ikke, nej. Det gjorde han. Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Fra det møde, han fortæller om her først, hun nemlig hans juni. Hun skulle have brugt mere tid på at lave slogans, end at sidde der, at de lide e-mails i døgndrift. Ja. Det tror jeg. Det ville have været rigtig klogt. Og til gengæld får Trump jo også sagt her, at hvis bare han havde slettet en eneste e-mail, for eksempel kærlighedsbrev, til Melania, så var det den elektriske stol. Man kan sige meget om Donald Trump. Han er en meget morsom mand. Og han har en måde at være morsom på, som er meget befriende. Ja, det er, så har jeg sagt det. Jeg synes, han er uden sammenligning den sjoveste, der stiller op til præsidentembedet lige nu. Ja, det kan der ikke være. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Nej. Den sjoveste. Derom ingen tvivl. Og også, jeg vil også godt sige, den mest spektakulære. Det kan vi også godt. Ja. Det tror jeg godt. Og så synes jeg faktisk, at nu sad jeg og hørte hele den her seance, som var meget langt oplæg, og alt var tydeligvis ikke skrevet ned. Nej. Der var flere gange undervejs, hvor han ligesom var ude af nogle tangenter for at så finde tilbage. Han er i en han er i stor form. Ja. Det kan godt være, at Carvel mener, at Trump har nået en alder, hvor det er pavestaten næste gang, hvis man skal køre noget. Men det synes jeg ikke, man kunne høre her. Nej, og så skal vi jo bare huske en ting, Mads. Hvis man kun har siddet en periode, økonomien buldrer derudad, arbejdsløsheden falder for alle faggrupper hele vejen rundt, og for alle minoriteter, hvad ved jeg, så plejer man altså at vinde. Så plejer man at vinde, ja. Der er så mange andre, hvor man igennem historien med god økonomi, ligesom har set, at der er ikke rigtig nogen udfordring, når man kommer med så en stærk økonomi i ryggen. Der er så mange andre, der har fået genvalg på baggrund af en god økonomi, og det er jo sådan normalen, men der er bare intet, der er normalt omkring Donald Trump. Nu taler vi om, Mads, her, at America det skal være great again, og det kunne jo have været meget større. Det kunne være meget greater. Det kunne være meget greater, ikke? Fordi nu har vi lige et lille bitte historisk hjørne her midt i udsendelsen. Ja. Det er fordi, at vi jo begge to ser inde på Twitter, det der glimrende, I skulle tage og følge den derude, der hedder Brilliant Maps, hvor man altså laver kort over ting, hvordan det kunne have været, eller hvordan et eller andet ser ud. Ja. Det er faktisk ret underholdende. Og her opdager jeg så en, Mads, at i 1866, der er der noget, der hedder annekteringsloven, der bliver lagt frem med det forslag, at man på det her tidspunkt skulle annektere Canada. Alt det, vi i dag kender som Canada, og skabe 5 nye delstater deroppe. Og så er der et kort, hvor man vil sige, altså USA er jo allerede et stort land, men når det også det har Canada. Canada er jo verdens næststørste land i dag. Efter russerne. Efter russerne, ja. Og så det ville jo have gjort USA til altså helt vildt stort. Og nu skal vi jo lige også huske, for stort. Også for stort. Men nu skal vi lige huske på, at det her 1866, hvis nogen tænker 1866, hvornår var det nu, det var? Det er så lige efter borgerkrigen. Det er lige efter borgerkrigen. Og man kan sige, hvad ville have sket, hvis man havde vedtaget The Annexation Bill i 1866? Som blev foreslået i kongressen, men ikke vedtaget. Ikke vedtaget. Så var man kommet i krig med England. Ja. Og en krig med England på det tidspunkt, det er ikke sikkert. Jo, den havde USA nok stået udmærket i, men det er i hvert fald meget frist at foreslå oven på en borgerkrig noget, der vil garantere en ny krig. Ja, det der så der med, nogle... med noget, der stadigvæk var en i den grad. Der er nogle interessante tal her, ikke? USA's befolkning i 1865, ca. 35 millioner. Storbritannien og Irlands samlede befolkning, 29 millioner. Ja, det er ret lige. Og hvor mange boede deroppe i det, der hedder British North America, det er altså det, vi kender i dag som Canada, 3,5 million. Hvor mange soldater var der i hele, altså i den samlede union her, efter man er færdig, altså ved afslutningen af hvad hedder det, borgerkrigen, omkring 600.000 mand. Og der havde britterne altså på det tidspunkt kun 200.000, ikke? Ja. Så der var nogle fordele. Men altså, der skal man huske, at hvis britterne havde nappet en krig i USA, ja. Så er de nok mobiliseret. Ja, nogle flere, ja. Det havde de nok. Ja. De har nok ikke bare tænkt, vi prøver at køre den hjem med det, vi har. Nej, måske var det godt nok, at det ikke skete dengang. Lad os vende os til det der tilbage Iran. Tilbage i 1812 forsøgte man jo også at indtage fra amerikansk side. Ja. Canada, og det gik jo ikke godt. Nej, der var der en krig, som man ville efter bedste år, visen kan sige, de begge to mente, de vandt, men som vi udefrakommende kan sige, den er nok uafgjort. Ja, og man kan sige, den startede med, at de alle sammen kiggede på hinanden i USA og sagde, i det mindste kan vi lige hurtigt nap Canada. Ja. Og det fandt de ud af, det kunne de overhovedet ikke lige hurtigt nap. Nej. Og den dag det er både meget stort, og man skal gå meget langt, man skal også sejle mere, end man lige forestiller sig. Ja, de fleste steder er der simpelthen ingenting jo. Nej. Altså når vi ser bort fra dyr og op. Nej, hvis man går der og tænker, jeg vil godt lige have en snack, og man ikke har fået de der afskårne grøntsager med i lommen, ja. Så er der rigtig langt til den næste kiosk. Så er der langt. Rigtig mange steder i Canada. Langt til næste kiosk. Det er derfor, de aldrig vil be great again. Ja. Vi skal også lige tale om den konflikt, vi nævnte i starten af udsendelsen, og vi igen gentager lige, at vi optager fredags, der kan være sket noget lørdag og søndag, men det er konflikten mellem USA og Iran, som igen er i færd med at eskalere sig denne her gang helt konkret, efter at et par hangarskibe er blevet ramt af nogle missiler. Efterfølgende har amerikanerne sagt, det er iranerne, der står bag det her, mens at iranerne siger, at det passer ikke. Efterfølgende igen har iranerne angiveligt nedskudt en drone, der er amerikansk. Og ved vi nu, efter det skete, så var USA meget tæt på at angribe tilbage, men Donald Trump... Ikke bare tæt på. Nej, det var planlagt. Yes, fordi Donald Trump fortæller det jo sådan her. Efter at det først er blevet beskrevet af fake media, så bekræfter han faktisk, hvad der er sket her. Han skriver på sin Twitter-account her fredag, at præsident Obama han lavede en desperat og forfærdelig aftale med Iran. Han gav dem 150 milliarder dollars plus 1,8 milliarder dollars i cash. Iran var i alle former for problemer, men han hjalp dem. Han gav dem en fri mulighed at rute hen imod at få atomvåben. Og i stedet for at sige tak, så råbte iranerne tilbage, death to America. Og derfor så stoppede jeg den her aftale og ophævede den her atomaftale, som Obama havde lavet med iranerne. Og mandag, efter at de har skudt ubemandet drone ned, der var de simpelthen amerikanerne, det man kalder cocked and loaded. Ja. Og det er jo et gammelt udtryk, som kommer fra... Det betyder, at hanen er spændt på pistolen. Præcis, ja. Man er simpelthen parat. Og der er ammunition i pistolen. Vi er parate. De er oppe i luften. Vi har aftalt tre forskellige steder, vi skulle angribe. Jeg spørger så... Ikke mere walking the dog. Nej, spørger præsidenten, hvor mange vil dø? 150, siger mine generaler. Og så siger jeg, 10 minutter før de skulle angribe, det er alligevel for overdrevet, når det nu trods alt kun var et ubemandet fly. Så vi holder den lige ned. Klapper lige hesten, ikke? Og det er jo formentlig en korrekt gengivelse her, som præsidenten giver, men det siger jo noget om, hvor anspændt situationen er. Og vi skal lige tilføje her, at de gode iranere har lavet forstå, at de fra og med denne weekend vil iværksætte deres atomprogram igen. Og yes. Så er vi jo ligesom lige vidt. Yes, så er vi lige vidt. Det må man sige. Og tilbage på sporet, hvor man tidligere kunne forudse, mm-hmm. at man nemt kunne ende i en situation, hvor USA og Israel i en eller anden form for kombination, eller hver for sig, ville forsøge at nulstille det iranske atomprogram. Mm-hmm. Og det er der ingen, der ser frem til. Nej. Et er et afblæset, et gengældelsesangreb, hvor man forsøger at bekæmpe ild med ild, og tænker, nu står den så 1-1, og så lader vi det ligge. Mm. Eller står der måske 2-1. Pyt med det. Det spor, vi slænger ned af nu, det er noget helt andet. Mm. Ja, og her skal vi huske på, at Iran, det er ikke noget vildt som helst land, det er en af de største magter i hele Mellemøsten, hvis ikke den største, sammen med Sauderne. Det er et land, der har en eller anden grad af atomprogram. Det er jo det, der var hele kernen og hele årsagen til, at man lavede den aftale, som Obama lavede sammen med EU, med Iran. Det var et forsøg på at stoppe deres atomvåbenprogram. Det var en af Trumps allerstørste løfter i valgkampen i 2016. Det var, at han ville rive den aftale i stykker, fordi han mente, at man havde hjulpet iranerne. Og det er han jo ikke enig om. Det er jo noget, som mange amerikanere mener. Ikke mindst tidligere FN-ambassadør John Bolton, og tidligere, og nuværende, undskyld, national sikkerhedsrådgiver. John Bolton vil virke gerne for sig, ja, at nogen gør noget ved Iran. Ja, ja. Når jeg siger det sådan på en pæn måde. Ja. The Onion lavede sådan en ret, The Onion, sådan en satiremagasin, der minder lidt om Rokokoposten herhjemme. Der havde de lavet sådan en historie, hvor Bolton kom gående ind på Pentagon med skudsår, han havde påført sig selv i skulderen, og mens han sagde, iranerne har angrebet mig, ja, fordi for at understrege det her med, hvor gerne han vil i krig, ja, med Iran. Ja, ja. Ja, og det er jo, der er så mange lag i den der konflikt, Mads, fordi det er jo også konflikten mellem Europa og USA, fordi europæerne føler jo stor stolthed over den aftale, der blev lavet, ja, med iranerne. Og mener faktisk, det er dem, der var førende i den, og at Obama kommer med i den efterfølgende. Ikke? Så det er også et slag i ansigtet på europæerne, at den aftale jo i virkeligheden er revet fra hinanden. Ja, den findes ikke mere. Nej. Det må man sige. Og igennem lang tid, hvor amerikanerne har jo gået efter at straffe de selskaber, der brød aftalen, eller overholdt den gamle aftale, som amerikanerne ikke mente, man skulle længere, og handlet med Iran, der har det jo været en situation, hvor aftalen har været mere og mere ikke eksisterende. Og nu er den altså på vej mod at være helt slut. Og så er der noget, der er interessant. Det er jo, altså nu talte vi lige om, hvad præsident Trump har gjort ved økonomien i USA. Stort set alt sammen positivt. Da han bliver valgt som præsident, der er der jo mange fra demokratisk side og fra europæisk side, der frygter, at han vil føre USA ind i alskens krige. Men indtil videre har han jo været meget tilbageholdende med at bruge det han ellers kalder verdens greatest military. Han har faktisk kun sådan for alvor én gang sendt angrebet Syrien. Men ellers har han jo været meget tilbageholdende, og er derfor indtil videre jo ikke den der krigsgale præsident, som mange udstillede ham som. Indtil videre er han faktisk på en eller anden måde råbt højt op, også over for Nordkorea for eksempel, og så har han gået til forhandlingsbordet. Vi har brugt lang tid på at tale om det her med, at Trump sådan lige pludselig kunne finde på at affyre A-våben lige frem. Ja. Så skør kan man godt lide at fremstille Donald Trump. Og når vi nu har læst spandet sådan ret velunderbyggede værker, som eksempelvis Fear af Bob Woodward, så får man jo den tanke, at noget af det, der driver Trump, er at komme i så lidt militær konflikt som muligt. At det er en del af det mandat, han mener, han har fået, at USA skal ikke rende rundt og spille med musklerne i verden. Nej. Det skal man gøre så lidt som muligt. Ja. Og det ser indtil videre også ud til, at han gør det. Den her konflikt, den er mere voldsom, ikke mindst hvis det skulle vise sig her for weekenden, at iranerne de på en eller anden måde kan prale med, at de har iværksat deres uranudvinding igen og sådan retning, fordi så har vi balladen, ikke bare sikkerhedsmæssigt i hele verden, men Trump har også et problem hjemad til, fordi det var så stort et løfte, at han ville bremse iranerne, ja, og deres det kan blive den største udenrigspolitiske udfordring helt uden sidestykke i Trumps første periode som præsident. Så den vil vi selvfølgelig være nødt til at holde uden at stærkt det øje med. Betyder at der kan komme en anden periode. Ja, ja, men den her det bliver en afgørende. Det er en test af. Og jeg synes, det er bare interessant det der med, at når man sådan gik og frygtede, at han kunne finde på at bruge A-våben, så var det jo selvfølgelig blandt andet, fordi han for et par år siden om Nordkorea sagde, at hvis ikke de holdt op med at opføre sig med deres prøve, så er der fire and fury på en måde, som kloden aldrig har set før. Det kunne jo kun tolkes som noget, der var endnu værre end Hiroshima og Nagasaki i 2. verdenskrigs afslutning. Så det var jo derfor, man havde det. Men jeg er ikke lige sikker på, at Trump lige kan huske sådan nogle ting. Nej, men det var det, der blev tolket som på det tidspunkt, men det endte jo også med forhandlinger, og som måske ikke lige er på sporet i øjeblikket, men alligevel på en eller anden måde fortsat stadigvæk lever lidt. Fortsat lever lidt, ikke? Jo. Og så har vi jo den evige diskussion, Mads. Tror vi på en amerikansk udenrigsminister, en amerikansk administration, når de siger, at vi har beviser for, at det er iranerne, der har afsendt de missiler, der ramte de her store skibe containerskibe i den persiske bugt, eller tror vi ikke på den? Fordi det, vi ser, det er sådan et billede, kornet billede, hvor vi ikke rigtig kan se noget, det vækker jo minder om opløbet til Irak-krigen, ja, i 3, ikke? Det er jo en evig diskussion. Stoler man på det, eller stoler man ikke på det? Ja, det er det. Og den har amerikanerne påført sig selv Et er, jeg stoler aldrig på Trump. Mm-hmm. Altså, den mand siger jo noget, der er usandt hver eneste dag. Ja. Hver gang han taler, ja. Regner man med, at man sikkert skal trække noget fra. Ja. Og de klip, vi har spillet i dag, er det også ting, der er åbenlyst forkerte. Ja. Så der er sådan, altså, sådan er Trump bare. Så hvis Trump var den, der stod på mål for oplysningerne, så ville jeg jo normalt sige, aha, som den mest positive reaktion. Men normalt har jeg et vist tillid til amerikanske institutioner. Ja. Også selvom de tidligere har præsenteret ting som ufravigelige beviser på noget, som så viser sig ikke rigtig at være det. Ja, ja. Men i bund og grund har de en god track record. Ja, og vi har jo også balladen, hvis ikke vi tror på amerikanerne, for hvem pokker skal vi så tro på? Altså, så er vi uden sådan at skulle... Altså, der er ikke noget, jeg ved, hvad er en konspirationsteorier, men altså, vi har jo ikke andet end konspirationer tilbage, hvis vi ikke kan regne med amerikanerne. Nej. En anden historisk diskussion, Mads, som virkelig dukkede op igen i den forløbende uge, det er den der, hvad skal man sige, evige diskussion helt tilbage siden borgerkrigen, som vi talte om lige før. Fik vi egentlig nogensinde sagt, at grunden til den der annexation bill kom, det var, at der var sådan en periode inden Canada blev til en selvstændig nation. Og det tænker amerikanerne, det kan vi lige udnytte. Ja. Altså, at vi kan risikere, at de bliver en selvstændig nation, selvfølgelig under sådan en britisk dominans, som de jo var helt frem til 2. verdenskrig på en eller anden façon, som mange nationer i Commonwealth samarbejdet var. Og så tænker amerikanerne, vi kan lige, inden de får lavet tingene om, så kan vi bare annektere dem og se, hvad der sker. Ja. Så det er lige for at sætte den historiske scene. Ja, ja, ja, og det var interessant, fordi det skulle vi lige med. På det der tidspunkt også, Mads, lige efter borgerkrigen er slut, slaverne er frigivet, de sidste slaver bliver frigivet på det her tidspunkt i 1860'erne, så har der været en diskussion om, hvorvidt amerikanerne, altså de hvide amerikanere, på en eller anden måde skulle kompensere slaverne. Ja. Og dernæst slavernes efterkommere. Lincoln lovede dem, Abraham Lincoln lovede dem på det her tidspunkt, da han talte om det, at de ville få et pengebeløb og et muldyr faktisk hver især. Det fik de heller ikke så mange af dem. Men efterfølgende bliver den der diskussion ved med at være der. Og den er der stadigvæk. Hvert eneste år siden 79, der er der et forslag, der bliver stillet i den amerikanske repræsentanternes hus, en lov, der hedder HR 40, som handler om, at man skal iværksætte en stor kommission, der skal undersøge, hvordan man skal kunne kompensere efterkommerne af slaverne fra de 17. og 18. århundrede. Ja. Og den var nu oppe igen i den forløbende uge, og det er sådan en chance, hvor det ikke bare det er en slags høring, hvor det ikke bare er politikeren, der er der, men der kommer også sådan berømte sorte skuespillere som Danny Glover for eksempel. Så nogen kommer ind og fortæller om, hvordan de i deres familie har levet med sporene fra dengang. Og det her emne, det dukker op igen i en forløbende uge. Jeg vil bare lige spille her til at starte med, Mads, et klip med Sheila Jackson Lee. Hun er kongresmedlem, kvinde fra Texas. Hun er sort. Og hun er den, der nu kæmper for, at den her undersøgelseskommission, den skal iværksættes. Prøv at høre hende her. I am not here in anger or anguish. I am not in any way seeking to encourage hostilities. There are diverse opinions in this room. And I understand it, appreciate it, respect it, admire it, and love it. I'm a product of my history. I am clearly a child that has walked this path. No, I did not pick cotton. But I will say that those who pick cotton created the very basic wealth of this nation. For cotton was king. There was no other product. Ja, det hun gør opmærksom på, det er, at hun siger, altså, at det var dem, der plukkede bomuld i slavetiden, der skabte al den rigdom, som USA har i dag, og derfor er det dem, der har skabt alt det guld, som nationen sidder på i dag, og det er hendes begrundelse for, at hun så siger, at vi må kigge på det. Og så siger hun faktisk i forlængelse af det her, at den form for undertrykkelse, der var i den sorte befolkning dengang, der var slaver, den er så fortsat på forskellig vis, og den er der stadigvæk, siger hun så. I dag er der 1 million sorte, der sidder fængslet. Den sorte arbejdsløshed er dobbelt så stor som andres. Hver tredje sorte barn lever i fattigdom, siger hun så. Og det er alt sammen, siger hun, på grund af alle de strukturelle former for racisme og undertrykkelse, der fortsat efter slaveriets ophør i forlængelse af, hvad hedder det, borgerkrigen. Den diskussion hører jo aldrig op. Nej, og den har den er sværest politisk at håndtere i det demokratiske parti. Det er dem, der har udfordring med det. Republikanere er imod at give kompensation og sige, at det her det er history, og USA er ikke et, selvom vi har udfordringer, så er USA ikke strukturelt racistisk samfund. Nej. Og det er noget, som de fleste, der stemmer republikansk, som sjovt nok at vide, ofte er overvejende enige i. Men internt i det demokratiske parti har det her været et spørgsmål, der har splittet dem historisk. Den gruppe hos demokraterne, der selvfølgelig har løftet den her debat allermest, har selvfølgelig været The Black Caucus, som har været... De sorte medlemmer af kongressen. Lige præcis. De har sagt, vi med forskellige begrundelser. Det er ikke, altså man kan jo synes, at de argumenter, vi lige har spillet her, at nogen, man kan synes, de kan være gode eller mindre gode. Der findes mange forskellige grunde til, at der er også folk, der vil sige, at det her, altså det handler egentlig ikke lige, det handler egentlig ikke om de plukkede bomuld eller ej. Det handlede om, at man betalte for dem, behandlede dem elendigt, og at mange, der har rødder i den her fortælling, altid har haft en fornemmelse af, at vi er mindre værd end andre. Og kan vi ikke, uanset hvilken værdi de skabte eller ej, eller uanset om der er ingen af dem, der er i live i dag selvfølgelig, kan vi ikke lukke det her kapitel ved bare i det mindste at sige undskyld. Ja. Og på en eller anden måde sende et signal om, at USA er ked af det her, der er sket, og så lave en form for, det behøver ikke at være verdens største beløb, nogen vil gerne have stort beløb. Ja. Men der er også nogen, der mener, det er ikke så meget det, der ligger noget symbolsk i, at sige, nu siger vi officielt undskyld, og vi betaler også et beløb for at ligesom understrege, at det er andet end bare ord. Ja. Det vi taler om her. Og der er selvfølgelig sådan en masse, skal vi sige, debatter, der har kørt der frem og tilbage. Det, der er min fornemmelse, er, at det her bliver mere og mere udbredt i Demokratisk Parti. At der er flere og flere kandidater ved det her valg. Ja. Jeg har aldrig set så mange demokratiske kandidater, der har taget det her synspunkt til sig. Nej, fordi kigger vi på det, Mads, så er det her den eneste, den første og på mange måder eneste præsidentkandidat hos demokrater, der sådan for alvor har banket det her spørgsmål på banen, var Jesse Jackson, da han forsøger at blive lige præsident præcis. I 1988. Og så mindre kandidater. Men denne her gang, der bliver det måske et emne til den debat, demokraterne skal have her i weekenden, fordi Cory Booker, som vi talte om lidt før, han er en af dem, der er medunderskriver på den her lov på nuværende tidspunkt, og han har fået fem andre præsidentkandidater med på ideen, nemlig Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, mens den gode Joe Biden... han indtil videre siger det, eller i hvert fald indtil videre siger, det tror jeg ikke. Lad os lige høre, hvad Cory Booker han siger inden til den her høring. I feel a sense of anger where we are in the United States of America, where we have not had direct conversations all about a lot of the root causes of the inequities and the pain and the hurt manifested in economic disparities, manifested in health disparities, manifested in a criminal justice system that is indeed a form of new Jim Crow. And so we as a nation have not yet truly acknowledged and grappled with racism and white supremacy that has tainted this country's founding and continues to persist in those deep racial disparities and inequalities today. Ja, Cory Booker, han lyder måske ikke lige så, hvad skal man sige, vred som Jesse Jackson kunne lyde, da han talte om de her emner, men vi er jo derhen af. Han taler om white supremacy, han taler om racisme, han taler om, at de diskussioner har vi ikke taget grundlæggende nok i vores land. Ordene er meget skarpe her, så der bliver ikke lagt, fingre imellem, synes jeg. Og man kan sige, jeg synes egentlig ikke, det er helt så usædvanligt, at du har en kandidat af afroamerikanske rødder, der løfter det her spørgsmål. Og det siger jeg ikke, fordi at det har de ikke deres gode ret til, men det er mere for at sige, at det har man set før. Det, der jo er usædvanligt, er nu, at nu har du en række af kandidater, mm-hmm. som ikke har rødder i det afroamerikanske, ja. Som ikke kommer fra Black Caucus, ja. Som også tager synspunktet til sig, og jeg synes, det er meget interessant, at især Elizabeth Warren har meldt sig på banen som en, der støtter tanken om, at man skal lave i det mindste en kommission, der undersøger, kan vi kompensere os ud af det her? Hvad skal vi betale, i hvilket omfang, hvordan gør vi det her, og hvordan får vi lukket det her kapitel på en eller anden moderne façon. Og The Guardian, som skriver om den her diskussion, de gør opmærksom på i slutningen af artiklen, at det her kan jo også have indflydelse på primærvalget, eftersom et af de allerførste store primærvalg foregår i delstaten South Carolina, hvor omkring 60% af de demokratiske vælgere er afroamerikanere. Så det her er et emne, som du også sagde lige før, der står lidt højere på den politiske dagsorden, end det plejede. Og det har, og man kan jo ligesom sige, det er jo det er jo et emne, der rummer mange dilemmaer. Mm-hmm. Hvad gør man med alle andre grupper i USA, der ikke lige er hvide, som også føler, at de har haft en hård historisk... Native Americans, for eksempel. Ja, eller de første asiater, der kom til USA, eller japanere, der blev spærret ind, og så videre. Der er nogle af dem, man har sagt... undskyld til på en eller anden fasong og så videre, men i bund og grund kunne man forestille sig, at man kunne åbne. Vi har jo ikke, i Danmark har vi aldrig haft sådan en debat, og det er fordi, vi ikke har racespørgsmål i det. Ja. Der findes ikke nogen bevægelse i Danmark, der går rundt og siger, at vi har rødder i dem, der var hårdest ramt af stavnsbåndet. Nu vil vi godt lige have... Men det er fordi, der ikke er race i det, ikke? Have taget en debat om det her, men racespørgsmålet gør det til noget, der giver en dimension, man slet ikke kender på de her brede grader. Elizabeth Warren siger her til et møde, hun har været til, at hun gør opmærksom på, at hver gang en hvid familie har $100 i pungen, så har en sort familie typisk kun 5. Og deres formue i hus, altså deres ejerskab af boliger, er kun på en tiende del af værdien af de hvide, altså udregnet per person. Så der er selvfølgelig nogle voldsomme tal. Men altså et andet tal... Jeg tror, vi skal sige noget, der er godt færdigt, fordi det har Elizabeth Warren jo fuldstændig ret i, at der er noget der. Men der er også en del af den her debat, som er underlig, fordi hvis man ser på, hvem er det, der har de største formuer i USA, hvem klarer sig bedst i det amerikanske samfund, så man godt tro, det er hvide. Mm-hmm. Fordi den her debat handler om at være hvid og ikke hvid. Mm-hmm. Men det er det ikke. Den gruppe, der klarer sig bedst i det amerikanske samfund, det er asiater. Ja, målt pæneindbygger. Så hver gang en hvid familie har $100 på den, så kan det godt være, at en sort familie har et meget mindre beløb end det sparet op, men en gennemsnitlig asiatisk familie vil have et meget større beløb. Ja. Så der er noget der sådan også er en besværlig fortælling for dem, der ønsker at gøre det her til bare noget, der handler om race. Mm. Vi har ikke så lang tid tilbage, Mads, men jeg vil bare lige nævne en anden ting, der vi også har talt om før, som også bliver et stort emne, med sikkerhed bliver et stort emne, i den første debat, som demokratiske kandidater skal have nu her, nemlig spørgsmålet om abort. Det er helt tydeligt, at der er en stor diskussion i USA om det her. Nogle af de sydlige stater, Alabama, anført af Alabama, men også nogle af de andre, indfører i øjeblikket en lovgivning, der gør det meget, meget vanskeligt. At få foretaget en abort. Og det tvinger så, om jeg så må sige, demokraterne ud med tydeligere synspunkter på, hvor meget de støtter det. Og det her, det bliver altså et spørgsmål, som Planned Parenthood, som er den organisation, der virkelig kæmper for prævention, for abort, for de her forskellige ting i USA, de vil simpelthen stille det her spørgsmål til alle de demokratiske kandidater. Hvor står I henne? Hvor skarpe er I på at ville sikre kvinden rettigheder i forhold til abort? Og der har vi jo talt om i sidste udsendelse, hvordan Joe Biden har skiftet holdning på det her område, for eksempel. Det bliver også et spørgsmål, som bliver hårdt i den her debat. Ja, det gør det. Og det er et af de her spørgsmål, som er designet til i en anden forstand at teste, hvor meget demokraterne har bevæget sig. Altså har de stadigvæk rødder i lidt mere socialt konservative arbejderklassemiljøer, hvor det her spørgsmål ikke er så vigtigt, for at sige det på en pæn måde, som i den stærkere og stærkere venstrefløj, der er kommet i det demokratiske parti. Ja, og en venstrefløj, der ofte, ikke altid, men som oftest er centreret omkring de store byer og universitetsområder, ikke? Hvor de bliver presset, og hvor vi kan se, at der er altså stor forskel på, hvad Ocasio-Cortez og Joe Biden mener om sådan nogle emner som det her. Det er to forskellige planeter, de befinder sig på værdimæssigt. Ja. Så det kan vi sige, at vi får altså nogle diskussioner her, som er interessant. Vi får den diskussion om slaveriet, der dukker op igen, og muligheder for at kompensere for det på en eller anden måde. Vi får abortspørgsmål, så vi får jo nogle værdispørgsmål, som kommer til at fylde en del i det her primærvalg, som jo sådan en eller anden gang her i løbet af sommeren begynder at blive endnu mere voldsomt, end det allerede er. Ja, nu går vi snart ind i den der vidunderlige façon, hvor vi hele tiden skal begynde at vurdere de ene kandidater. Mm. Vi har jo gjort meget ud af i dag, at man kan ikke rigtig regne med meningsmålingerne endnu. Nej. Men vi skal snart begynde at regne med, hvad de siger og hvilke positioner de indtager. Og det er der meget at sige om. Og det lover vi at følge fremadrettet. Hvor vi også godt vil holde et øje på de der meningsmålinger, men hvor vi samtidig hele tiden vil erindre om, at på dette tidspunkt i 2015, der var Donald Trump endnu ikke en del af de republikanske officielle målinger, fordi han endnu ikke kan stille op. Det er bare for at sige, hvad der kan ske. Mads Fuglede og jeg, David Træs, vi siger tak for denne omgang. Så kampagnesporet, vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24/7. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.